Daags na de regen wees een nar de garde de grens. De degen, de ader, de dader, wedden dat er geen danser was. De waard werd de wees gewaar aan de rand van een grasweg. Deed deeg en draad en gaas aan snee. De wedde was negen wens en een raad. Dwars erna een wagenrad. Eén geween en gas. En één gen werd gered.